Kung may babalik ko lang ang tapo ng panahon, kung ang matatanaw ko ay ang hinaharap sa paglingon. Kung may babalik ko lang ang tapo ng panahon, sasabihin ko na mahal kita. Nahukayang pantay na lupa, nag-alisan ang mga tao, tumigil ang mga iyakan, di kailangan ng kabaong at mga ilaw na may sindi kahit ang haling tapat. Talulot ng mga bulaklak sa sahig, kalat-kalat, sinoli sa funeraria ang hiniram na bentilador. Sinabing di na namin kailangan ng embalsamador, tumigil ang pagdurugo, naghilom ang mga sugat, ang mga nayuping bakal ay dahan-dahang naulat. Walang naulat na nasawi o kahit nasaktan, lumabas sa ospital na sakit pinagdalahan. Nasa loob ng sasakyan, sa kalsada'y walang sayabal, ang dating mabilis na takbo ng kotse bumagal. Alam ko ako'y galit, bakit ngayon ay huminahon? Kilit kong tinatandaan anong nangyari kahapon. Dumating ako sa amin, walang tao sa labas, nang biglang ang nakasarang pintuan ay bumukas. Kung may babalik ko lang ang takbo ng panahon, kung ang matatanaw ko ay ang hinaharap sa paglingon. Kung may babalik ko lang ang tango ng panahon, sasabihin ko na mahal kita. Pumasok sa loob ng bahay, ngunit bakit ang tahimik? Iba ang pakiramdam, parang ako'y nananaginip ng aking nakita. Inilabutan ako'y napapigit, umiikot ang segundo sa relo ng babalik. Lumapit ang aking anak, kumapit sa aking kamay, at sinabi sa akin na buti bumalik ka itay. Kawawa naman si inay, nasa kwarto walang kasama. Lumakad at pinuntahan ko ang aking asawa, nakalupagi sa sahig, matay na mumugto. Hindi ko malilimutan ang mga sunod na yugto, mga nagkabasag-basag na salamin ay nabuo at umaagos na luha sa kanyang matay na tuyo. Bakit hindi umikibo? Di naman nagbibiro, ako'y kanyang minamasdan, tingin hindi lumiliko. Bigla kong naalala ang sigawan at ang tulakan, parang balong puno ng tubig, lahat ay natandaan. Kung may babalik ko lang ang tapo ng panahon, kung ang matatanaw ko ay ang hinaharap sa paglingon. Kung may babalik ko lang ang tango ng panahon, sasabihin ko na mahal kita. Alas 4 ng madaling araw ay umuwing lasing, dinadaan-daanan lang kita't hindi pinapansin. Hindi mo na kayang diisin, parang mata na may kuwing, nang ako'y iyong tanungin. Aking paningin ay nagdilim, parang malapot na dura ang lumabas na salita. Aking sagot sa iyong tanong ay kumikirot na pasa. Ako'y lumayas, tumakas, maangas ang pagmumukha, na parang ahas, matalas, tamalas kapag tumuka. Halos wala na akong buhay, nang ako'y datnan sa ospital. Gusto ko lang malaman mo kung pwede lang mangumpisal. Paano mag-uumpisa? Aminin bawat isa, pagtalikod sa pangako natin sa isa't isa. Sa ating pagsasama, ikay aking isinantabi, ngunit sa kapila ng lahat, ikay nasaking tabi. Mahirap o madali, umaga man o gabi, ang ako'y mapagsilbihan, hindi ka nagmamadali. Alam kong lahat ng nagawa ko sa'yo'y kabaliktaran, ang tunay ko na darama para sa'yo, na sayang lang. Nais ko mang malaman mo, ngunit lahat ay huli na, bago masabi ako'y nalagutan ng hininga. Kung may babalik ko lang ang tapo ng panahon, kung ang matatanaw ko ay ang hinaharap sa paglingon. Kung may babalik ko lang ang tapo ng panahon, sasabihin ko na mahal kita. Sasabihin ko na mahal kita. Oh, Thank you.